Tomek Ławnicki, nieoceniony, sprawdził. W Meksyku dziś 25 stopni, ale mały deszcz. To może u nas jest lepiej. 7 minut po 10, po 11. Partnerem audycji jest Instytut Książki, promujący czytelnictwo w kraju i polską literaturę na świecie. Do południa. 7 minut po 10 to jest w Lizbonie na przykład, gdzie Ada Bąkowska i gdzie dzieją się rzeczy, o których pisze Iza Klementowska w swojej książce. Iwanka Kuneba, Jan Niebudek i Michał Nogaś. Trzecią godzinę zaczynamy od takiego ważnego, pięknego, wspaniałego nagrania. Poszłabym za tobą. Blackout na początek godziny trzeciej. Poszłabym za tobą, ale Mira Kubacińska, Tadeusz Nalepa i koledzy z tego zespołu, jednego z najważniejszych polskich zespołów drugiej połowy XX wieku, to moje zdanie, jeżeli mogę się podzielić. No dobrze, dziś taki dzień, że gramy tylko i wyłącznie w naszym języku ojczystym, ponieważ... Polecam muzykę polskich artystów. Piotr Stelmach. Mówiono o nim King w mieście świętej wieży. Pamiętam z podstawówki, jak całował się z papieżem. Przejeżdżał też sekretarz, gdy przecinano wstęgę. King i poszedł na wagary pomarzyć o czymś innym. Był zawsze trochę z boku, na bakier trochę był. W szkole nikt nie wiedział, czym King naprawdę żył. To był trochę później już miał przyjaciółkę Ewę. Mieszkali więc bez ślubu i klepali słodką biedę. Dawali czasem czadu, bo lubili lekkie dragi. Znajomych było wielu, wieczory i poranki. Uważaj na sąsiadów swych, bo lubią dawać cyk. Ty wiesz, kto rządzi w mieście, to biskup z komisarzem King. King, T-Love sprzed lat, ależ to była płyta. SMS-y w sprawie książki Samotność Portugalczyka płyną. Jan Niebudek ma dużo pracy, bo w tej chwili będzie się z Państwem niedługo kontaktował. Stworzymy listę osób, które otrzymają te książki i dziś po południu na naszej stronie przy okazji artykułu poświęconego temu tytułowi namiary na te osoby, które otrzymają książkę się pojawią. Prosimy o chwilę. No, kilka chwil cierpliwości. Książka naprawdę znakomita, polecam. A jeśli chodzi o piosenki po polsku, to kto tam na szczycie listy przebojów? Muszę wyjść natychmiast gdzieś. wszyscy z drogi idę jak czołg. To miasto będzie dziś zdobyte. Poddajcie się, poddajcie się, dziewczyny też. To nie jest ze mną, naprzeciwko jest. Tu będzie bal, będzie bal, czy chcesz, czy nie. Lato się kończy, męskie granie się kończy, a hymn tegorocznej edycji na samym szczycie naszej listy przebojów. Monika i Dawid i koledzy. No zobaczymy, jak będzie w ten piątek. Polska muzyka dziś na naszej antenie. To teraz duecik muzyczny, choć osób wystąpi w nim więcej. I to jest historia o tym, jak można o mężczyźnie zaśpiewać z przymrużeniem oka i jeszcze tak, żeby to wpadło w ucho. Wczoraj wykułam oczy swe i by jego oddech nie drażnił. do południa. Panie Lusie, daj mi kogoś, kto nie zmąci wody w mym stawie. Kogoś, kto nie pryśnie jak zły sen, gdy ryb w mym stawie zabraknie. Gdzie znajdę takiego pięknie dobrego? Gdzie znajdę takiego pięknie dobrego? Daj chłopaka, nie wariata, daj nie palacza, nie biedaka, daj nie pijaka, nie Polaka, daj nie przygala. Prześlij mi chłopaka, nie wariata, daj nie cwaniaka, nie pajaca, daj nie pijaka, nie Polaka, daj nie biedaka. Prześlij mi. Music. Takiego chłopaka, a wcześniej niekoniecznie o mężczyźnie, zespół Hej, a tak oddycha Michał Margański. Dzień dobry. Dzień dobry. Potwójne pasmo przenoszenia. I co tam, proszę pana, piszcze w muzyce? W nowej muzyce. Nie wiem, Michale, jak ty, ale ja coraz częściej po powrocie z festiwalu zastanawiam się... Nie byłem. No ale byłeś nie na tym, ale byłeś na innym. No i ciekaw jestem, czy też sobie zadajesz to pytanie, co zostaje tobie i publiczności w głowie po takim przeglądzie. Bo ja mam wrażenie, że właśnie liczba festiwali przeglądów muzycznych w Polsce systematycznie rośnie. Nie zawsze jednak za takim wydarzeniem idzie jakość i to coś, co moim zdaniem powinno być najważniejsze, czyli krzewienie kultury muzycznej. No bo jak pewnie państwo przyznają, czasem najważniejsze dla organizatorów jest zysk i sprzedaż piwa niż sama idea kryjąca się pod pojęciem festiwalu muzycznego. Tauron Nowa Muzyka, bo o tym festiwalu rzecz jasna chciałbym kilka słów i kilka myśli wyrazić. W moim przekonaniu ten przegląd cały czas rozszerza dla swojej publiczności horyzonty muzyczne. I tak również było na 9. edycji tego przeglądu, gdzie w moim prywatnym odczuciu największymi zwycięzcami, jeśli można mówić w ogóle o takich kategoriach sportowych, ale załóżmy, że można, w każdym razie największy sukces odnieśli w moim prywatnym przekonaniu przedstawiciele showcase'owej sceny w You Know Me Records. Wytwórnia, jak pewnie państwo wiedzą, cały czas pracuje nad uznaniem swojej marki. Sprawa nie jest łatwa, bo i konkurencja olbrzymia. Niemniej to właśnie wytwórnia Marcina Grocha-Grośkiewicza pokazała, jak przez wiele godzin powinna być nagłośniona scena, na której wystąpiło kilkunastu artystów grających przecież nie tylko z komputerów, ale również wykorzystujących tradycyjne instrumentarium. Przy tak nagłośnionej muzyce doskonale się tańczyło, ale również kiedy zabrakło sił, doskonale się jej słuchało. To po prostu było dla ucha miłe doświadczenie dźwiękowe, tak więc serdecznie gratuluję wszystkim muzykom, którzy wystąpili z piątku na sobotę na scenie You Know Me Records, a szczególnie całej ekipie Sonar Soul, Krajmowi, który mimo wypadku na rowerze przyjechał i zagrał świetny set tylko jedną ręką, no i Night Marksom, oczywiście z udziałem Pauliny Przybysz. Duży ukłon kieruję w ich stronę. Wspomnę jeszcze o czterech innych występach w tym koncercie. Jagi Jazzist z orkiestrą AUXO kierowaną przez Marka Mosia. To już jest absolutnie, myślę, światowy poziom, bowiem współpraca orkiestry kameralnej z dziewięcioosobowym składem nu-jazzowym z pewnością nie należy do najłatwiejszych. I do tego jeszcze nagłośnienie tak dużej liczby instrumentów w warunkach festiwalowych wcale łatwe nie jest. To wszystko zostało zrealizowane i zagrane na najwyższym światowym poziomie. Jedynym rozczarowaniem tego koncertu była chyba publiczność, właściwie to jej część, która po prostu najzwyczajniej ciągle szeptała i rozmawiała w trakcie gry. Ja może zaproponuję, żeby w przyszłości takie rozmowy odbywać gdzieś może w strefie gastronomicznej. Znacznie więcej świadomych melomanów pojawiło się na konsekwentnym i w sumie trudnym występie Skalpela. Mówię trudnym, ponieważ nie był to energetyczny występ, a bardziej kontemplacyjny, okraszony wspaniałymi wizualizacjami, również kapitalnym teledyskiem do utworu If Music Was That Easy. Zdaje się, tę kompozycję grałeś dzisiaj w audycji. Przed godziną 10. Mm-hmm. Ja tylko przypomnę, że ten teledysk jest oparty na salcie Tadeusza Konwickiego z doskonałą rolą Zbigniewa Cybulskiego i Zdzisława Makalkiewicza. Tuż po Skalpelu swój nieprawdopodobny set zagrał na scenie Red Bull Music Academy Stefan Berkan, działający pod pseudonimem Dixon. No i tu muszę przyznać, że trzygodzinny taniec między 3 a 6 rano już dawno nie dostarczył mi tylu niesamowitych wrażeń. Zresztą nie tylko mi, bo parkiet był wypełniony do ostatnich minut tego występu. No i wisienka na torcie, czyli występ Nilsa Frama, który ten występ odbył się w Fabryce Porcelany i ten koncert transmitowaliśmy w niedzielę tuż po 20. I muszę Państwu przyznać, że nigdy wcześniej nie słyszałem od tylu osób, że się w trakcie słuchania w muzyki najzwyczajniej popłakały. Nils Frahm wzruszył bardzo wielu, a to być może dlatego, że pianista płynnie przechodził ze stylistyki podobnej do tej, jaką można usłyszeć na przykład w trakcie występów Keitha Jarretta czy Steve'a Reicha. I tą fortepianową, często repetytywną muzyką przechodził do mocnych, opartych na basie, na elektronice utworów. Utworów, które w moim prywatnym odczuciu wiodły gdzieś do dorobku na przykład Vangelisa. To było naprawdę coś zjawiskowego. No i do tego tutaj była naprawdę genialna publiczność słuchająca w Nilsa w nieprawdopodobnym skupieniu. Makiem zasiał, dosłownie. Koncert trwający 1 godzinę i 40 minut był po prostu w moim przekonaniu najbardziej szlachetnym zjawiskiem dźwiękowym, jakie miałem przyjemność wysłuchać w ciągu kilkunastu ostatnich miesięcy. Takie wydarzenia stanowią o sile nowej muzyce, która bez wątpienia ma kulturotwórczy charakter, kształtujący w najlepszy możliwy sposób gust młodych melomanów, często jednocześnie słuchaczy programu trzeciego. Potrójne pasmo przenoszenia. A w nim wakacyjny skarb. Skarb, który przywiozłem z Tarnobrzegu, bo tam również byłem na wakacjach. Po piątkowej tonacji zasypali mnie Państwo listami z pytaniem, cóż to za muzyka pojawiła się na początku piątkowej tonacji trójki. Tak więc raz jeszcze mówię, że to zespół pisze się C2C. Jaka okładka ciekawa. Okładka bardzo ciekawa. To jest zespół pochodzący z Francji. C'est du C, tak to chyba powinno brzmieć po francusku poprawnie. Wcześniej nazywali się Cap de Cross. To są turntabliści, którzy właściwie wygrali wszystkie możliwe nagrody skreczerskie. Tylko wyjaśnię, że na okładce są cztery panie pochodzące chyba z Azji, bardzo dobrze się bawią. Bardzo dobrze się bawią, okładka jest wyjątkowo kolorowa. No a na tej płycie, na płycie zatytułowanej Tetr, Katr, bądź po prostu Tetra, jest cała masa odniesień zarówno do Birdynam Nam, do Justice, do Daft Punk. W C2C, Seduce, myślę, wpisuje się w piękny sposób w tradycję historii i w tradycję i w historię francuskiej muzyki elektronicznej. No i zaraz będzie można się o tym przekonać, że tych elementów jest naprawdę wiele. Proszę zwrócić uwagę na te skrecze, które wyłaniają się spod rąk czterech dżentelmenów tworzących zespół Seduce. A wysłuchamy wspólnie nagrania? Down the Road to druga kompozycja z płyty Tetr, Katr. W studiu Trójki Michał Malgański. Seduce od Michała Malgańskiego, Down the Road, w potrójnym paśmie przenoszenia. Ciąg dalszy nastąpi zapewne w tonacji Trójki w piątek między godziną 14 a 16 w tym tygodniu jeszcze, bo jeszcze mamy wakacje. To kamp teraz przed nami. Crazy for this one more time. I Kamp. SMS-ów w sprawie książki Samotność Portugalczyka bardzo proszę, by państwo już nie słali. Już 15 egzemplarzy przyznaliśmy i kto je otrzyma, podamy po południu na stronie polskieradio.pl ukośnik trójka i na profilu facebookowym z najwyższej półki, gdzie też, przypomnę, można już zobaczyć dziś przez nas ujawnione okładki nowych książek Olgi Tokarczuk i Eleanor Katon. Był dziś Człowiek Ćma, to jeszcze takie nagranie od pana Waglewskiego. Nabroiło się nieraz i źle, nie myśleć o tym źle. Napytało się biedy i nie, tak łatwo wybrnąć z niej. Tak zasadnie, nie uznałem zasady, bardziej przeciw niż za, przykleiłem się do sufitu po to, by z łomotem spaść. Nazbierało się, nazbierało się nieraz, a to niepełny jeszcze bilans strat. To jeszcze nie koniec, nabroiło się WW. Gdyby chcieli państwo komuś podziękować za to, jak dziś gramy, to przypomnę adres. polecam muzykę polskich artystów. Piotr Stelmach. Jednakże gdy cię długo nie oglądam, czegoś mi braknie, kogoś widzieć żądam i tęskniąc sobie zadaję pytanie, czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie? Cierpiałem nieraz, nie myślałem wcale, abym przed tobą szedł wylewać żale, idąc bez celu, nie pilnując drogi, sam nie pojmuję, jak w twe zajdę progi i wchodząc sobie zadaję pytanie, co mnie tu wiodło, przyjaźń czy kochanie? Gdy z oczy znikniesz, nie mogę ni razu w myśli twojego odnowić obrazu. Jednakże nieraz czuję mimo chęci, że on jest zawsze blisko mej pamięci. I znowu sobie zadaję pytanie, czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie? Dla twego zdrowia życia bym nie skąpił, po twą spokojność do piekieł bym wstąpił. Choć śmiałej żądzy nie ma w sercu mojem, bym był dla ciebie zdrowiem i pokojem. I znowu sobie powtarzam pytanie, czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie? Ta-ba-da-ba, ta-ba-da-ba-da-ba, ta-ba-da-ba-da. Iwanka Kuneva, Adriana Bąkowska, Jan Niebudek i Michał Nogaś. Dziękujemy Państwu za dzisiejsze spotkanie z Portugalią w tle w do południa. A kto się z Państwem spotka i usłyszy w do południa za tydzień o tej porze i za dwa tygodnie? A niech to jeszcze będzie niespodzianka. Partnerem audycji jest Instytut Książki, promujący czytelnictwo w kraju i polską literaturę na świecie. Żegnając się, zapraszamy na kolejne wydanie audycji Ja tu gram, Tomka Rządy po południu, ale wcześniej powieść. But it had been so enchanting to be a woman. Not a queen, just a woman in a man's arms. Trójka i wydawnictwo Marginesy przedstawiają książkę Ellen Matson. Greta Garbo, Moja miłość. W przekładzie Justyny Czechowskiej. Czyta Maria Seweryn. Fragment 22. Mr. Mayera spotkałam po raz pierwszy latem, przed wyjazdem do Szwecji. To on poprosił o spotkanie. Chciał, żeby Greta przyszła do jego biura przedyskutować warunki nowego kontraktu. Udałyśmy się we trzy, bo uznała, że już czas poważnie pomówić o królowej Krystynie. Minęłyśmy 14 słoni prowadzonych przez trawnik do ujeżdżalni wybudowanej w jednym z hangarów. Mercedes powiedziała ze złością: na coś takiego zawsze są pieniądze w Hollywood. Po roku pracy w dziale scenariuszy żaden z jej pomysłów nie trafił dalej niż na biurko sekretarki. Wielkie, obite skórą drzwi do biura Mr. Mayera otwierały się i zamykały, wydając odgłos sapania. Pisarze z teczkami, scenografowie i dziecięce gwiazdki z loczkami, piękne młode kobiety z włosami spalonymi na platynowy blond, gadający pies, który siedział na kolanach swojego trenera i jadł ciastko, stare gwiazdy z oczami wymalowanymi na czarno, milczące, ukryte za rondami kapeluszy. Wszyscy czekali. Pufiaste drzwi otwierały się, odsłaniając jedynie kawałek wypolerowanej podłogi, a potem zamykały z ciężkim westchnieniem, nie przepuszczając żadnego dźwięku z wnętrza pokoju. Greta czytała Variety, pojadając cukierki z torebki, a Mercedes stała przy oknie i skubała chusteczkę. Nie daj za wygraną, szepnęła. Miss Berg jest moją towarzyszką, przedstawiła mnie Greta. Oczywiście, a Miss de Acosta znamy od dawna. Mamy co do pani wielkie plany, Miss de Acosta. Ale teraz poprosimy o filiżankę herbaty, powiedziała Greta, opadając niechlujnie na jeden z foteli i ściągając rękawiczki. Oczywiście, zawołał Mr. Mayer i nacisnął przycisk na biurku. Zatopił się w swoim fotelu, zacierając przy tym dłonie jak postać z kreskówki, podczas gdy towarzyszący Mayerowi Thalberg przyciągnął dla mnie dodatkowy fotel, a sam stał za plecami Mr. Mayera. Co dobrego słychać w lasach? Spytał Mr. Mayer. Jakich lasach? Zdziwiła się Greta. No, w lasach, z których przyjeżdżacie. Jeździ pani konno, Miss Berg. Trochę. Musi pani kiedyś przyjechać na tor w Santa Ana i zobaczyć moje konie. Świetnie im w tym roku idzie. Nigdy nie były w lepszej formie. Gdy wycofam się z tego interesu, zajmę się nimi na poważnie. Zresztą wycofam się niebawem. Nie ma dla mnie już nic ciekawego do robienia. Minęły dobre czasy. Jak to? Zdziwiła się Greta. Jestem zmęczony, chory, skończony, stary człowiek. Ale nie o tym mieliśmy rozmawiać. Jak leci Miss Berg? Podoba się pani w Kalifornii? Tak, bardzo. Musi pani szepnąć swojej przyjaciółce jakieś dobre słówko na mój temat. Ona nie zawsze rozumie, co jest dla niej najlepsze, ale pani jest mądrą dziewczyną, widzę to. Lubi pani czekoladę? Z pewnością potrafi pani uświadomić jej, co oznacza przyjaźń, lojalność, wierność wobec kogoś, kto prowadził ją przez te najtrudniejsze lata. A teraz, gdy nadeszły lepsze czasy, ona go odrzuca. Ale chyba nie będziemy o niej źle mówić. Jak pani sądzi? Nie podpiszę nowego kontraktu, wtrąciła Greta. Kontraktu? Kto tu mówi o kontrakcie? Mówi o przyjaźni. W ciszy, która zapadła, Mercedes wstała i usiadła na oparciu fotela, by zrównać się z mężczyznami na podejście, i zaczęła. Czy przeczytał pan moją propozycję scenariusza, Mr. Thalberg? Jak pan pewnie wie, jest napisany dla Grety. Jeśli ma pani na myśli króla Krystynę, to owszem, przeczytałem, ale od razu muszę zaznaczyć, że nie przepadam za filmami historycznymi. Król Krystyna! Parsknął Mr. Mayer. Nie zmienimy tego, rzekła Greta, przestawiwszy się na silny szwedzki akcent. A więc to jest jeszcze jedna z tych waszych bab w spodniach, przerwał Mr. Mayer. Powiedziałem raz na zawsze, że nie dopuszczę żadnego majstrowania przy seksapilu Greeter, bo to ja sam go stworzyłem. Żadnych spodni, żadnych świętych. Publiczność chce się identyfikować, dodał Thalberg. A zadaniem nowoczesnego filmu jest zadbanie o to, by tak się stało. Zresztą Może jeden aktor na stu potrafi w miarę naturalnie wypowiadać swoje kwestie w pelerynie i wysokim kapeluszu. Wielkie dramatyczne życiorysy zawsze będą przyciągały publiczność, odparła Mercedes. Ma pani rację, odezwał się Mr. Meyer. Coś o tym wiem, w końcu pokazałem w filmie i Jezusa, i Ben-Hura. Może pani być spokojna o swoją królową. Pojawia się w naszych dyskusjach, choć nieco zmodyfikowana. Szwedzi nie pozwolą sfałszować królowej, powiedziała Greta, wyjmując z torebki papierośnicę. O, kto to mówi o fałszowaniu? Będzie potrzebne niewielkie upiększenie, odparł Mr. Meyer. Greta stuknęła papierosem o pokrywkę i włożyła go do ust, w którym zwisał przez chwilę, aż on zszedł z podestu i przypalił go jej. Greta, prosił, nachylając się nad nią i chwytając ją za ramiona. No już, nie kłóć się. Czyż nie byłem dla ciebie jak ojciec? Podpisz kontrakt. Jestem zmęczona, westchnęła, wydmuchując dym. Potrzebuję urlopu. Długiego urlopu. Dlaczego mi to robisz? Mr. Meyer chwycił się za klatkę piersiową. Poczekaj, przerwał mu Talberg. Nie mogę czekać. Moje godziny są policzone. Nie pozwalasz mi skończyć. Owszem, zdecydowanie wolę nowoczesne plenery, ale jeśli chodzi o tę szwedzką królową, widzę pewne możliwości. Nie podejmę się wyprodukowania filmu, jeśli nie uwierzę w pomysł, ale potrzebne będą duże nakłady pracy przy pisaniu scenariusza. Co to znaczy? Zadawszy to pytanie, Mercedes zsunęła się z oparcia i usiadła normalnie w fotelu. Nie podpiszę tego kontraktu, odezwała się Greta. Chcę móc sama decydować o swoich filmach, reżyserach i partnerach. Chcę mieć to zapisane. Maria Severin czyta powieść Ellen Mattson, Greta Garbo, Moja miłość. Muzyka i konsultacja muzyczna Piotr Moss. Ciąg dalszy nastąpi. Zapraszamy. Zapraszamy do reklamy. Kupiłam mu ten tornister. Wiesz, jak on o nim marzył. Na pewno się ucieszy. A ile zapłaciłaś? Powiemy to głośno. Tylko 159,99 za tornister Herlitz w Polomarkecie. 159,99 za kultowy i lekki tornister Herlitz. Polomarket. Mój ulubiony. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Panie Marcinie, świetna prezentacja. Gratuluję. Dziękuję, panie dyrektorze. Ty też możesz być charyzmatycznym mówcą i świetnym prezenterem. Przyjdź na szkolenia z wystąpień publicznych do Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia. Gorąco polecam. Agnieszka Kunikowska. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.pl. Telefon 22 645 20 45. Znasz to uczucie, gdy w zdjęciach spędzają cię w zakłopotanie? Nie możesz się na niczym skupić i nie czujesz się sobą? Próbujesz ukryć brzuch przed wzrokiem innych? Take it easy, czyli weź to na spokojnie. Espumisan Easy to dyskretne saszetki z granulkami bez popijania o przyjemnym, cytrynowym smaku. Espumisan Easy zawiera synatekon, który szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu i w całości usuwa się z organizmu. Miej go zawsze pod ręką i wszędzie czuj się swobodnie. Zatem take it easy. Espumisan Easy do wzięcia na zdjęcia. Take it easy. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy wtorek, 26 sierpnia, jest południe. Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis Trójki. Mowa będzie i o sytuacji w Donbasie, i o współpracy energetycznej w Mińsku. Ruszają rozmowy z udziałem prezydentów Rosji i Ukrainy. W grę wchodzą wielomilionowe nieprawidłowości. Funkcjonariusze ABW przeszukali siedzibę kompanii węglowej oraz biura jednej z kopalni koncernu. Radykalne kroki zaleca WHO w sprawie e-papierosów. Między innymi proponuje zakaz palenia w miejscach publicznych. Formalnie to będzie szczyt Ukraina, Unia Europejska, Unia Celna, ale wiadomo, konflikt na linii Moskwa-Kijów to będzie temat numer jeden. W Mińsku powinno właśnie ruszać spotkanie z udziałem prezydentów Rosji, Ukrainy, Białorusi i Kazachstanu, a także szefowej unijnej dyplomacji. Nie wiadomo, czy dojdzie do spotkania w cztery oczy między Władimirem Putinem a Petrem Poroszenką, a eksperci na przełom raczej nie liczą. Kijów domaga się wstrzymania rosyjskiej pomocy bojówkom separatystów na Donbasie. Najpewniej prezydent Poroszenko poruszy tę kwestię, natomiast jak podkreślają eksperci, na pozytywny odzew ze strony Kremla raczej nie ma co liczyć. Jak zaznacza Marcin Zaborowski, szef Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Rosjanie są bardzo dobrzy w dyplomacji, rozgrywają pewnego rodzaju grę i to nie jest tak, że to, co się tam postanowi na jakimś szczycie, że się wypuści komunikat, to, że tak będzie. Ważnym tematem rozmów na szczycie będą sprawy umowy stowarzyszeniowej Ukrainy z Unią i sprawy energetyczne. I to właśnie na tych polach, zdaniem dr Renaty Mińkowskiej-Norkienę, Putin będzie próbował wpłynąć na Poroszenkę. Cel jest podstawowy, blokowanie integracji Kijowa z Brukselą, a karty po stronie Kremla mocne, dostawy gazu na Ukrainę. Putin będzie zdecydowanie grał tą kartą i będzie próbował po prostu podporządkować sobie Ukrainę. Niezależnie od wyników rozmów Poroszenki z Putinem, wygranym rozmów w Mińsku może być prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenka. Szczyt z udziałem wysokich przedstawicieli Unii Europejskiej zrywa wieloletnią izolację białoruskiego dyktatora. Daje mu też nadzieję na ocieplenie stosunków z Brukselą. Paweł Buszko, Polskie Radio. Tymczasem ukraińskie służby bezpieczeństwa publikują wypowiedzi rosyjskich żołnierzy schwytanych przedwczoraj w obwodzie donieckim. Ci tłumaczą, że nie wiedzieli, iż wjechali na Ukrainę. Zorientowali się, gdy zostali ostrzelani. My jesteśmy zwykłe chłopaki, robimy co nam każą. Jedziemy tu jak mięso armatnie, nie wiemy po co i dlaczego. Resort obrony w Moskwie potwierdza, że doszło do takiego zdarzenia. Zapewnia, że żołnierze przypadkiem przekroczyli granicę. Ukraińcy zatrzymali 10 rosyjskich żołnierzy około 20 kilometrów od granicy. W Gazie to już 50. dzień wojny. W nocy izraelskie lotnictwo zaatakowało w sumie 15 celów w palestyńskiej enklawie i zniszczyło kolejny wieżowiec. Z kolei Hamas nie przestaje strzelać rakietami w kierunku Izraela. Egipscy negocjatorzy przedstawili pomysł na miesięczne zawieszenie broni. Ale nie wiadomo, czy zgodzą się na to obie strony konfliktu. Po tym jak tydzień temu zerwano rozmowy pokojowe w Kairze, znów nastąpiła eskalacja przemocy. Wczoraj Hamas wystrzelił w kierunku Izraela 130 rakiet. Podobnie było w niedzielę. Rakiety odpalano także dzisiaj nad ranem, a jedna z nich raniła 20 osób w Aszkelonie. Z kolei Izrael zaatakował w nocy 15 celów w Gazie i częściowo zniszczył dwa kolejne kilkunastopiętrowe budynki, gdzie swoje siedziby miały palestyńskie media oraz centra handlowe. Jeden z wieżowców niebezpiecznie się przechylił, dlatego z okolicznych budynków ewakuowano mieszkańców. Po 50 dniach wojna w Gazie nadal jest bardzo brutalna. Egipscy negocjatorzy próbują wznowić rozmowy pokojowe, ale Izrael zapowiedział, że nie usiądzie do negocjacji, póki z Gazy będą leciały rakiety. Według najnowszych sondaży niemal 90% Izraelczyków chce całkowitego zniszczenia Hamasu zamiast negocjacji. Równocześnie jednak drastycznie spadły notowania izraelskiego premiera Benjamina Netanyahu. Według opublikowanego przez telewizję Kanał Drugi sondażu tylko 38% Izraelczyków jest zadowolonych z działań izraelskiego premiera. Coraz więcej Izraelczyków uważa bowiem, że rząd w sprawie Gazy jest zbyt miękki. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Wojna w Gazie kosztowała już życie ponad 2100 Palestyńczyków, głównie cywilów po stronie izraelskiej. Liczba ofiar wynosi 68 osób. ABW w kompanii węglowej, funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wczesnym rankiem przeszukali siedzibę spółki oraz biura jednej z należących do niej kopalń. Od początku roku trwa postępowanie dotyczące wielomilionowych nieprawidłowości. Nadszedł czas na zabezpieczenie dokumentacji, wyjaśnia rzecznik agencji podpułkownik Maciej Karczyński. Ten materiał, który został przez nas zgromadzony, trafił do prokuratury, która zdecydowała o wszczęciu śledztwa w sprawie przekroczenia uprawnień, niedopełnienia obowiązków przez zarząd kompanii węglowej SA. I właśnie na tej podstawie wydano postanowienia o przeszukaniu. Dzisiaj nasi funkcjonariusze weszli rano do pomieszczeń. Prokuratura potwierdza, że postępowanie dotyczy niegospodarności w kompanii węglowej w związku z nieprawidłowościami w kopalni Brzeszcze. Konkretnie przy dwóch umowach na sprzedaż gazu niskometanowego oraz na budowę stacji odmetanowania. Światowa Organizacja Zdrowia chce zakazu używania e-papierosów w miejscach publicznych. Na stronach WHO pojawił się długo oczekiwany raport organizacji w sprawie elektronicznych papierosów. Specjaliści chcą nie tylko zakazu korzystania z nich w miejscach zamkniętych pomieszczeniach, ale także zakazu ich reklamowania, sprzedaży osobom nieletnim oraz sprzedaży płynów do e-papierosów o smakach owocowych, słodyczy czy napojów alkoholowych. Według szacunków w Polsce e-palaczy jest co najmniej milion, wśród nich wielu nieletnich. To był Serwis Trójki. Najwięcej deszczu dziś na południu kraju. Na północy najwięcej rozpogodzeni i jeśli będzie padać, to słabo i tylko chwilami. Wciąż niezbyt ciepło, temperatury bardziej jesienne niż letnie. 14 stopni w Kielcach i Lublinie, 15 w Białymstoku, Warszawie i Krakowie, 16 we Wrocławiu i Zielonej Górze, 18 w Gdańsku, 19 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mogę? Już, tak? Hej, człowieki, to ja, Wiewiórka Baśka z Banku BGŻ. Chcecie zaoszczędzić na pożyczce? To skorzystajcie z promocji drugi rok gratis w Banku BGŻ. Tylko w ten czwartek i piątek specjalne dni otwarte. No przejdźcie do oddziału. Bank BGŻ dobrze służy ludziom. No i mówię ci, taka chudziutka, taka kruchutka, jaka delikatna. A żona co na to? Kazała kupić 2 kilogramy. Bo teraz w Polomarkecie delikatna polędwica sopocka w super atrakcyjnej cenie. Tylko 14,99 za kilogram. Polomarket, mój ulubiony. Koniec lata może być wspaniałym początkiem nowej podróży. Skorzystaj z ostatniego tygodnia letniej wyprzedaży i wyjedź z salonu własnym nowym Audi. Tylko do 30 sierpnia modele Audi dostępne są w wyjątkowo atrakcyjnej ofercie. Sprawdź szczegóły w salonach oraz na stronie audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Niskie ceny od Lidla. Dziś opowiem coś ostrego. Szedłem plażą, kabanosy wieprzowe po 5,55 za 175.